Kahve Molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar. Hepinize iyi haftalar dileyerek kahve molasına başlıyoruz. Earl Klough, gitarist, besteci, 2006 yılında Modern Gitar dergisi tarafından dünyanın en iyi akustik gitarcısı seçildi. En etkilendiği gitaristin Chet Atkins olduğunu söyledi. Earl Klough, George Benson'la 1973 yılında dünya turnesi yaptı. Grammy'li, 20 bestesi Top 10'de bir numara oldu. Parçamız The Look of Love. Thank you. Eric Truffaut, Fransız trompetçi. Genelde jazz fusion çalıyor. Cazın içine rock ve soul müzik etkileri katarak yapılan müziğe jazz fusion deniliyor. Elektronik enstrümanlar ve davulların yoğun kullanıldığı bir tarz. Eric Truffaut 8 yaşından beri çalıyor. İkinci albümü ona uluslararası ün kazandırdı. Amerikalı cazcılar tarafından beğenildi. Turne ve konserler için Amerika'da yaşamaya başladı. Parçamız Sayise. Jazz Fusion, 1960 ile 1990 yıllarında caz dünyasında popüler oldu. Miles Davis, Larry Coryell, John McLaughlin, Jacob Pastorius, Klaus Doldinger gibi birçok müzisyen ön plana çıktı. Chuck Loeb, Amerikalı gitarist. Büyük müzisyen Stan Getz ile uzun süre birlikte çalıştı. 1999-2002 yıllarında kendisi dünya turnesi yaptı. Uzak Doğu'da çok beğenilen sanatçıdan Sierra Nevada isimli parçayı dinliyoruz. ¶¶ Tina Maria, 54 yaşında hayata veda eden, soul, jazz, R&B söyleyen güçlü ses. O sadece söylemiyor. Bestelerin hepsi genelde kendine ait. Gitar, klavyeler ve konga çalıyordu. Grammy'li. Bir şarkısı Billboard'da 40 hafta bir numara oldu. Parçamız The Way You Love. The way that you love me. Caz hangi müzik türüyle birleştirilse daima tür olarak kulağın algılayacağı ritim ve akorlara sahip olmuştur. Müzikal ifadeleri kısa, melodiler basit, doğaçlama vardır. Cazda doğaçlamadan dolayı iki konserde çalınan aynı parça, ana tema aynı olmakla birlikte doğaçlamalardan dolayı farklılık gösterebilir. Bonnie James, Karayipler'de yaşayan saksafonist, Let It Go isimli parçayı dinliyoruz. Caz müziğini rock ve funk'tan ayıran bir faktör de ritimdir. Cazda ritim esnek ve yumuşak olarak çalınırken rock ve funk'ta sert ve yoğundur. Bunun nedenlerinden biri de cazda daha çok akustik enstrümanlar kullanılırken rock ve funk'ta elektronik ağırlıklı enstrümanlar yer almaktadır. Bob James, daha önce de belirttiğimiz üzere smooth cazın babası, 74 yaşında, piyanonun yumuşak adamından Morning, Noon, Night isimli parçayı dinliyoruz. (Gülüyor) Bernie Williams, çok yönlü bir sanatçı. Müziğe başlamadan önce çok meşhurdu. Spordaki başarısını müzikle birleştirince Amerika'nın unutulmazları arasına girdi. 2003 yılında başladığı müzisyenliğe 2009'da Grammy adayı olarak ne kadar önem verdiğini gösterdi. Parçamız Morning Forward. Elise Moon, Fransız stand-upçı. Asıl mesleği komedyenlik. 1990'dan beri stand-up yapıyor. 1997'de ünü uluslararası oldu. Amerika'ya gitti ve iki ülke arasında yaşamaya başladı. 2002 yılında kuzeni Patrick Brel'den etkilenerek müziğe başladı. Kendi bestelerinden oluşan albüm Avrupa'da çok beğenildi. Parçamız İmbesil Hero. Je change de sujet, de verbe et de complément. Je voudrais te parler de la pluie, du beau temps. Je voudrais chanter n'importe quoi pourvu que vous n'y soyez pas. J'aimerais ne plus faire de chansons sur toi. J'aimerais ne plus faire de chansons sur toi. Débarrasse-moi de toi, je ne vois plus de place. Entre nous c'est la passe. L'amour passe et s'en va comme l'eau qui coule entre mes doigts. Moi tout ce que je veux, être un imbécile heureux. Un arbre, une chaussure, un couteau, une armure, un homme à la mer, un très vieux réverbère. Mon rêve le plus fou, parler de tout sauf de vous, sauf de vous. J'aimerais ne plus faire de chansons sur toi. J'aimerais ne plus faire de chansons sur toi. Débarrasse-moi de toi, je ne vois plus de place. Entre nous c'est la passe. L'amour passe et s'en va comme l'eau qui coule entre mes doigts. Moi tout ce que je veux, être un imbécile heureux. J'aimerais ne plus faire de chansons sur toi. J'aimerais ne plus faire de chansons sur toi. De chansons sur toi. De chansons sur toi. De chansons sur toi. Caz, Fransızların etkisiyle Afrika'dan çıkan bir müzik türü olmasına rağmen Avrupa konser müziğinin etkisinde kaldı. Fark, vokaller ağırlıklı değil, enstrüman etken olarak ortaya çıktı. Hugh Grove, saksafonist, smooth cazın en iyi yorumcularından olarak gösteriliyor. Miami Üniversitesi Müzik Bölümü mezunu. Tina Turner'la uzun yıllar çalıştı. Parçamız Kobalasius. Thank you. Caz müziği, yumuşaklığı, ritimleri, doğaçlamaları ile oda müziği formatındadır. Genel olarak çalınan parçalarda efekt yoktur. Bu nedenle yüksek sesli sistemleri tercih etmezler. Chris Botti, Smooth Jazz'ın yumuşak trompetçisi, Grammy'li, 3 albümü Billboard'larda 1 numara oldu. Sting'le birlikte uzun süredir çalışıyor. Parçamız To Love Again. Bill Evans, saksafonist, melodik temalarla kompozisyonu birleştiren en iyi yorumculardan biri olarak kabul ediliyor. Babası Bill Evans, piyanonun dahilerinden biri olarak biliniyordu. Babası sayesinde bütün ünlü caz müzisyenleriyle birlikte çaldı. Texas Üniversitesi müzik bölümü mezunu. Miles Davis ile 22 yaşındayken çalmaya başladı. 1990 yılında dünya turnesi yaptı. 90 konser verdi. Parçamız In Your Heart. Çalacağımız parça ile bu haftanın da sonuna geldik. Ryuichi Sakamoto. Japon piyanist, aktör, besteci, yazar özelliklerini barındıran çok yönlü bir sanatçı. Besteleri bilgisayar oyunları, filmlerde çalınıyor. Daha çok solo müzik yapmaktan hoşlanıyor. Akademi ve Grammy ödülü sahibi. Çalacağım parça solo bir parça. Sizi hayallere götürecek kadar yumuşak. Dinlerken sadece piyano olduğunu unutmayın. Hepinizin moralli ve enerji dolu bir hafta geçirmesi dileğiyle haftaya görüşmek üzere. Thank you. Kahve molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar.